их раздає. Справа в тим, що покохали гармоніста. Змора, ти сказала з докора, кохання зма. Ахинути я сума, без туги, без отчаю, твої слови гучали, густів туман. Развітання не шукає сенсу, развітання просто настає. Так натомлена сонця развіталася з мора, ні тебе, ні докору няма у мене. Натомлена сонця розвіталася з мора, ні тебе.